สวัสดีค่ะดิฉันปอนพิสายยาคอบเซนและนี่คือสักเรื่องซิรายการพอดแคสต์ที่เสิร์ฟสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและแรงบันดาลใจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง www.ponyakobsen.com หรือว่าทาง iTunes และทาง SoundCloud ค่ะวันนี้ค่ะปอนนำเสนอ10เรื่องที่คนที่ประสบความสำเร็จทำก่อนอายุ30นะคะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนค่ะแต่ว่าถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของทัศนคติความมุ่งมั่นแล้วก็การทำงานหนักเขาว่ากันว่าช่วงเวลาหลังจบมหาวิทยาลัยคือช่วงเวลาที่คนนั้นมีพลังมีเวลามีฝันแล้วก็มีพลังงานบวกมากที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็รู้จักใช้ช่วงเวลานี้ค่ะให้เป็นประโยชน์แบบถึงที่สุดและนี่คือ10อย่างที่คนประสบความสำเร็จทำก่อนอายุ30ค่ะข้อแรกค่ะพวกเขาควบคุมการเงินได้หรือพูดง่ายๆก็คือเก็บให้ได้มากกว่าใช้นั่นเองข้อที่2พวกเขาเรียนรู้ที่จะพลาดตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งก็ถือเป็นการฉีดวัคซีนให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นเราก็มีมากขึ้นพอมีมากขึ้นเวลาเราพลาดเราก็จะเสียหนักขึ้นนั่นเองนะคะข้อ3พวกเขาจะทำธุรกิจของตัวเองก่อนอายุ30ถึงแม้ว่ามันจะเป็นธุรกิจเล็กๆก็ตามนะคะการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั้นจะทำให้คุณเข้าใจน้ำหนักของภาระสติแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คุณจะไม่มีวันบ่นนายอีกเลยว่าเคี้ยวลากดินหรือว่าจิกทุกเม็ดเพราะว่าคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นค่ะข้อ4นะคะพวกเขาจะตั้งคำถามกับทุกอย่างว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไรมีความหมายอย่างไรซึ่งในวัฒนธรรมไทยอย่างเราก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้างนะคะเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า rebel นั่นเองซึ่งในเมืองไทยตัวอย่างง่ายๆพูดแล้วทุกคนนึกออกก็คือ native นั่นเองนะคะข้อ5ค่ะพวกเขาจะจัดระเบียบหรือว่า organize เก่งคำว่า organize มาจากการรู้จักเรียงลำดับความสำคัญอันไหนสำคัญมากทำก่อนสำคัญน้อยทำหลังนั่นเองค่ะข้อ6ก็คือการรู้จักรักษาสัมพันธภาพบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับอีกฝ่ายหนึ่งเราต้องการจะเอาชนะกันหรือว่าเป็นการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะไม่ได้ระวังคำพูดโลกนี้อาจจะกว้างใหญ่ก็จริงนะคะแต่โลกของการทำงานนั้นเล็กนะคะเราอาจจะต้องไปเจอกับเขาอีกไปร่วมงานกับเขาอีกดังนั้นระมัดระวังคำพูดแล้วก็การกระทำไว้เสมอค่ะข้อ7นะคะพวกเขาสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคำพูดของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่เขาบอกว่า if you're walking through hell keep walking นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณกำลังเดินผ่านนรกก็เดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดินนั่นเองนะคะเขาว่ากันว่าคนที่แพ้ก็คือคนที่เลิกก่อนนั่นเองค่ะข้อ8พวกเขาจะหาข้อเสียของตัวเองคือสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันง่ายไปที่จะเห็นข้อเสียคนอื่นแต่ว่ามันยากกว่าที่จะเห็นข้อเสียแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นเขามักจะทำในสิ่งที่ท้าทายกว่าเสมอนะคะข้อ9ค่ะชาร์ลส์ดาร์วินได้กล่าวเอาไว้นะคะว่า It's not the strongest of species that survive nor the most intelligent but the most responsive to change ก็คือคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดเลยแต่กลับเป็นคนที่ปรับตัวเก่งต่างหากค่ะดังนั้นข้อ9ก็คือเรื่องของการรู้จักปรับตัวแล้วก็จัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะข้อ10ค่ะเขาบอกว่าให้ get second opinionคือถึงแม้เราจะกล้ามาอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตามใครๆก็มองว่าคุณอาจจะเก่งแต่ว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างเสมอค่ะดังนั้นการฟังความเห็นจากหลายๆคนเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองหรือว่าสินค้าหรือว่าธุรกิจของเราได้ดีขึ้นมากกว่าคำชมเสมอค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสักเรื่องซิดิฉันปอนพิสายยาคอบเซนติดตามพอดแคสต์ได้ทาง iTunes, SoundCloud แล้วก็ www.ponyakobsen.com วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ